महाभारत वन पर्व अष्टाशीत्यधिक द्विशततमोध्याय इंद्रजीत का मायामय युद्ध तथा श्रीराम और लक्ष्मण की मूर्छा। मार्कण्डेय उवाच ततः श्रुत्वा हतं शंखे कुंभकर्णं सहानुकं प्रहस्तं च महेश्वासं धूम्राक्षं चातेजसं पुत्रमिन्द्रजितं वीरं रावण प्रत्यभासत जहि रामं अमित्रघ्न सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यंत तेजस्वी धूम्राक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा, शत्रुसूदन तुम राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। तया हि मम सत्पुत्र यशो दीप्त मुपार्जितम जित्वा भद्रधरम संखे सहस्राक्षम सचीपतिम। सुपुत्र तुमने युद्ध में सहस्र नेत्रों वाले वज्रधारी शचीपति इंद्र को जीतकर उज्ज्वल यश का उपार्जन किया है। अंतरहित प्रकाशो वा दिव्ये दत्तवर ही सरेह जय शत्रुन मित्रघ्न मम शत्र शस्त्र वृतांबर। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसे दिव्यास्त्रों द्वारा प्रकट रूप में या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। राम लक्ष्मण सुग्रीवा सरस्परशम नते नघ समर्था प्रतिसोढ़ च कुतस्तदनु जायिनः। अनघ, स्वयं राम लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं है, फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। अकृताया प्रहस्तेन कुंभकर्णेन चानघ खरस्यापचिति खेताम गच्छत्वं महाभुज। निष्पाप महाबाहो प्रहस्त प्रहस्त और कुंभकर्ण ने भी खर के वध का जो बदला नहीं चुकाया उसे युद्ध में तुम चुकाओ। त्वमद्य निशतैर्बाणे हत्वा शत्रुन ससैनिकान प्रतिनन्दय माम पुत्र पुराजित्वेव वासवम्। बेटा, तुमने पूर्व काल में इंद्र को जीतकर जिस प्रकार मुझे आनंदित किया था उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणों से सैनिकों सहित शत्रुओं का संहार करके मेरा आनंद बढ़ाओ। इत्युक्त स तथेतुक्त्वा रथमास्थाय दंशितः प्रयाविन्द्रजित् राजन् तूर्णमायोधनम् प्रति। राजन, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजीत ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की और वह कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। ततो विश्राव्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुंगवः आह्वयामास समरे लक्ष्मणं शुभलक्षणं। तत्पश्चात उस राक्षसराज ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभलक्षण लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। तं लक्ष्मणोभ्य धावत्य प्रगृह्य सतरं धनुः त्रासयन्तल घोर घोरेण घोषेण सिंह क्षुद्र मृगान यथा। तब लक्ष्मण भी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़े और सिंह जैसे छोटे मृगों को डरा देता है उसी प्रकार वे अपने धनुष के टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। तयो संभवद्युद्धम सोमहजयगृद्धिनो दिव्यास्त्र विदुषो तीव्रम अन्योन्य स्पर्धिनो सदा। वे दोनों ही विजय की अभिलाषा रखने वाले दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। उन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। रावणस्तु यदा नैनम विशेष यथायक ततो गुरुतरम यत्न आतिष्ठत बलिनाम भर। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजीत जब बाण वर्षा करने में लक्ष्मण से आगे न बढ़ सका तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरंभ किया। तत एनम महावेग अर्दयामास तोमर इह तानागतान सचिक्षेद सौमित्रे निशित सरई। उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उन सब तोमरों को पास आते ही काट गिराया। तेन कृत्ताह सरहि तीक्ष्णहि न्यपतत् परधरणी तले तमंगतो बालिसुतः श्रीमान् उद्यम्य पादपम् अभिद्रुत्य महावेग ताड़यामास मूर्धरे तस्येन्द्र जिद संभ्रांत प्रासेनोरसि वीर्यवान् प्रहर्तुं मैक्षत तं चास्य प्रासं चिक्षेद लक्ष्मणः। लक्ष्मण के तीखे बाणों से टूक टूक होकर वे तोमर पृथ्वी पर बिखर गए। तब महावेगशाली बालीपुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और दौड़कर इंद्रजीत के मस्तक पर उसे दे मारा, परंतु इंद्रजीत उससे तनिक भी विचलित न हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तमभ्यासगतम वीरम अंगदम ब्राह्मणात्मज गदया ताड़ सभ्य पार्श्वे वानर पुंगवम। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाई पसली में गदा से आघात किया। तमचिंत्य प्रहारम स बलवान वालिन सुत ससर्जेन्द्र जित क्रोधाक्षारस्कंधम तथांगद। बलवान वालिनंदन अंगद ने इंद्रजीत के उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके ऊपर क्रोध पूर्वक साखू का तना उठाकर दे मारा। सोंगदेन रुसो सृष्टो बधायेन्द्रजित स्तरुः जघाड़ेन्द्रजित पार्थ रथम प्रसास्वम समारथिम। युधिष्ठिर अंगद के द्वारा इंद्रजीत के वध के लिए रोष पूर्वक चलाए हुए उस वृक्ष ने उसके सारथी और घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। ततो हतास्वाद प्रस्कंद्य रथा सहत सारथी तत्रैवांतर दधे राजन मायया रावणात्मज। राजन, सारथी के मारे जाने पर रावण कुमार इंद्रजीत उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर ध्यान हो गया। अंतरहितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसं रामास्तं देशमागम्य तत्सैन्यं पर्यरक्षत। अनेक प्रकार की माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य हुआ जान भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे। स राममुद्देश्य सरे सतो दत्तवरे सदा विव्याध सर्वगात्रेषु लक्ष्मणं च महाबलम्। तब इंद्रजीत ने भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा छत विछत कर दिया। तमदृश्यम सरे सूरौ मायां तरहितं तदा योधयामास तुर्भौ रावणिं राम लक्ष्मणौ। यद्यपि रावण का पुत्र माया से तुरोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी सूरवीर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे। सरुषा सर्वगात्रे सूतयो पुरुष सिंहयो व्यश्रयसायकान भूय सतसोथ सहस्रस। इंद्रजीत ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों में रोष पूर्वक सैकड़ों और हजारों बाणों की बारंबार वृष्टि की। तमदृश्यम विचिन्वन्तः सृजन्तम् अनिसंथरान् हर्यो विश्वव्योम प्रगृह्य महति शिला। वानरों ने देखा कि वह राक्षस छिप कर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तब वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़ गए और उसकी खोज करने लगे। तान सतौ चाप्य दृश्य स सरे विव्याध राक्षस सभृतम ताड़यामास रावणिर्मायावृतः। रावण कुमार अपनी माया से आवृत होने के कारण स्वयं किसी की दृष्टि में नहीं आता था, परंतु वह उन दोनों भाइयों को तथा संपूर्ण वानरों को भी निरंतर अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा था। तौ सरहिराचितौ वीरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ ते चतुर्गगनाद् भूमिं सूर्या चंद्रमसाविव। वे दोनों बंधु श्री राम और लक्ष्मण ऊपर से नीचे तक बाणों से व्याप्त हो गए थे, अतः आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि इंद्रजित युद्धे अष्टाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में इंद्रजित युद्ध विषयक 288वां अध्याय पूरा हुआ।